Sopo sing kuat nandang gana, sopo sing ora kroso kelangan, ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jeru-jeru nih, kue milih tangan liyane. Sopo sing kuat ditinggal lunga, sopo sing atine ora loro, kenangan sing wis tak lakoni, tak simpen ning jero ati, dewe wis ra dadi siji. Wis ben tak lakoni nganti sakuat-kuate ati, pesanku mung siji sing ati-ati, iso ku mung mendem esok takkan sonten, merko sadar diriku lo dudu sinten-sinten. Yo wis ben mung kependem rasa sing ana ing jero dada, tetep tak dongakno muga uripmu yo iso ku mung nyuwun, muga ora keton cekap semantan matur nuwun. Pesanku mung siji sing ati-ati, iso ku mung mendem esok takkan sonten, merko sadar diriku lo dudu sinten-sinten. Yo wis ben mung kependem rasa sing ono ing jero dada, tetap tak kongano muka urip mulia, iso ku mung nyuwun muka ora keton cekap semantan matur nuwun, iso ku mung nyuwun muka ora keton cekap semantan matur nuwun.